durnam gitme yolları raktır dıloy dıloy. Çokalıma şu gönlüme bak benim dıloy dıloy. Bu yabancı eller bana duraktır dıloy dıloy. O yar vurdu şu sineme ok benim dıloy dıloy. Ok benim dıloy dıloy. Ok benim ak dıloy dıloy. O yar vurdu şu sineme ok benim dıloy dıloy. Ok benim dıloy dıloy. Ok benim ak dıloy dıloy. Gelin gurbet ele geri dönülmez dıloy dıloy. Kim öldüğün kim kaldığın bilinmez dıloy dıloy. Özüm gurbet elde gözüm yumulmaz dıloy dıloy. Bir ağlarım adam bacım yok benim dıloy dıloy. Yok benim dıloy dıloy. Yok benim ah dıloy dıloy. Bir ağlarım adam bacım yok benim dıloy dıloy. Yok benim dıloy dıloy. Yok benim.